بسم الله الرحمن الرحيم په اسماء ستو مکبرو کې بحث شروع باغې کې منګه یو قید لګولیو چې دغه اسماء ستا دا به موحده وي او مکبره به وي که ذهن ته راځي دغه قید چې موږ لګولی و دپاره د دفې د اعتراض دا واردېږي چې تا خو ویل چې دا اسماء سته د دې اعراب به دا وي چې په وو سره به وي په حالت رفعي کې او په الف سره به وي په حالت نسبي کې او په یا کې به وي په حالت جر کې نو معترض وایي چې زه دا نه منم ډېر کله ترې دا اسماء سته به وي چې هغه به تثنیه وي د هغې اعراب به څه وي ده داسې نه وي اعراب به بلکې د هغې دارنګې جمع ډېرې جمع دي چې د هغې اعراب داسې نه دی بلکې د هغې اعراب د عامو تثنیو او د جمع په شانته دی د نورو تثنیو چې څنګه اعراب راځي او د جمع راځي د دې اسماء سته د تثنیې او د جمع هم دغسې اعراب راځي دارنګ په حالت د تصغیر کې چې کله د اسماء سته په حالت تصغیر کې وي نو بیا هم د هغې دا اعراب نه دی بلکې اعراب بالحرکت دی نو مصنف رحمه الله څنګه حکم د عمومیت ولګو چې د اسماء سته اعراب به داسې وي جواب دا دی چې په دې کې قید د موحده او د مکبره ملحوظ دی یعنی اسماء سته چې موحده وي او مکبره وي دا قید په کې څه دی ملحوظ دی سوال واردېږي چې دا قید ولې مصنف رحمه الله ونه لګولو کارداره چې دا قید یو سره لګولی وی چې اسماء سته مکبره او موحده جواب دا دی مصنف رحمه الله اکتفا کړل په مثالونو باندې اکتفا یې کړل ځکه مثالونه مفرد دي موحد دي او مکبر دي او مصغره نه دي په دې باندې سوال واردېږي سوال دا دی په کار دا وه چې په حالت د اضافت کې هم دا قید اکتفا بالمثال شوی او حال مصنف رحمه الله وایي مضافتن الی غیر یا المتکلم مضافتن په کار دا ده چې په حالت د اضافت کې هم د اکتفا بالمثال شوی جواب دا دی چې په حالت د اضافت کې اکتفا بالمثال نه ده کړې ځکه که چېرې اکتفا بالمثال یې کړې وی نو بیا وهم پیدا کېده بیا څه کېده دا وهم پیدا کېده چې ګنې دې اسماء سته کې د اعراب بالحرف د پاره شرط دا دی چې د دیو کله اضافت وشي ضمیر د مخاطب ته نه دا اعراب به وي بیا به دا وهم پیدا کېدو چې د دې اسماء اعراب دا به اله وي په دې شرط به وي چې کله د دې اضافت ضمیر د حالانکه خبره داسې نه ده که د دې اضافت ضمیر د مخاطب ته وشي هم دا اعراب دی او که د دې اضافت ضمیر د غائب ته وشي او کده دی اضافه ته چاته وشي په اسم ظاهر ته وشي نو هم دا قسم اعراب دی. خبره پوهیږي که نه پوهیږي؟ مثال جاءني ابوه. جاءني ابوه. جاءني ابو زيدنا ضمیر د غائب ته شوی دی ځکه او یو ځکه اسم ظاهر ته شوی که نه شوی هم دا قسم اعراب دی. خجی دا خبره ختمه شوله. اوس په اسماء سته کې یوه ضابطه واورئ. ضابطه دا ده چې دا اسماء سته دا به خالی نه وي، یا به دا موحده وي یا به تثنیه او جمع وي. که چېرته دا تثنیه وي یا جمع وي نو بیر دیو اعراب پشان د عامو تثنیو او د جمعو دی، د عامو تثنیاتو او د جموعو دی. او که موحده وي نو بیا به خالی نه وي، یا به مکبره وي یا به مصغره وي. که مصغره وي نو د دې اعراب بالحرکت دی وی. اسماء سته چې کله مصغر راشي اعراب بے حرکت، او که مکبر وي نو بیا به خالی نه وي. یا به مضاف وي یا د متکلم ته، او یا به مضاف وي غیر د یا د متکلم ته. خبره باندې پوه شو که نه؟ که چرته مضاف وي یا د متکلم ته نو بیا به د دې اعراب بالحرکت وي، او که مضاف وي غیر د یاد متکلم ته نو بیا به په احوال ثلاثو کې بیا به دی معرب وي په احوال ثلاثو کې په دې حروف ثلاثو سره. په دې ضابطه باندې او قاعده باندې پوه شوې که نه؟ خجي المثنى وکلا مضافا الى مزمر وإثنان وإثنتان بالألف والياء. هر کله چې فارغ شو مصنف رحمه الله د هغو اسماؤنه چې هغه به معرب کېدله په احوال ثلاثو کې په حروف ثلاثو سره، نو شروع وکړله په هغو اسماؤ کې چې هغه به معرب کېږي په دو حروف معنی احوال ثلاثو کې. نو ویلې المثنى تثنیه او ملحقات د تثنیه او کلا او کلتا په حال کوند دی کې چې دا کلا او کلتا د دې اضافت براغلی وي ضمیر ته. دغه رنګې تثنیه اثنانې او اثنتانې دوی به معرب کېږي په الف باندې په حالت رفعي کې، او دوی به معرب کېږي په یا باندې په حالت نسبي او جر کې. دلته نسب تابع ګرځېدلی د جر دی. طالبانو په دې مقام کې دا سوال واردېږي چې ذکر د کلا پس د مثنى نه دا مستدرک دی، ځکه چې کلا او کلتا دا د افرادو د مثنى نه دي. دا د افرادو د مثنى نه دي، نو د دې ذکر کولو ته حاجت نو ضرورت نو. جواب دا دی چې کلا دا د افرادو د تثنیې نه دي، بلکې دا د ملحقاتو د تثنیې نه دي. دا د دا د ملحقات نه دي. ځکه ملحقات دې ته ویلې کېږي چې یا خو هغه لبزن او معنن سوي ده تسنیوي، او یا سوي ده صرف معنن وي، او د هغې د پاره مفرد من لبزه نه وي. یعنې پاره مفرد من لبزه نه وي. ښه دي، نو تسنیه او کلا دغه رنګې کلتا سوال په دې باندې واردېږي چې مصنف رحمه الله کلا ذکر کړی دی او کلتا یې ذکر نه کړو، دا ولې؟ حالانکه څنګه چې د کلا د اعراب دی نو د کلتا هم د اعراب دی. نو جواب دا دی چې دلته مصنف رحمه الله اکتفا بالاصل کړی ده، کلا اصل دی او کلتا فرع ده. نو چې په اصل معنی مصنف رحمه الله اکتفا وکړله، فرع ځکه ذکر نه کړو، نو بیا دا سوال واردېږي چې په اسنان کې به دې هم اکتفا بالاصل کړی وي، ځکه اسنان اصل دی او اسنتان فرع ده. خبره پوهېږي؟ نو دې جواب دا دی چې النقطه للفار لا للقار. نقطه فار لري، نقطه قار لره نوي. دایو جواب کوي شارحین چې کوم شی نوي دغه لپاره خلک نقطه ذکر کوي، چې وی دغه لپاره نقطه نه ذکر کوي. او یا دویم جواب دا دی چې په اعدادو کې، په اعدادو کې حکم د تذکیر او د تانیث مختلف کیږي. په اعدادو کې حکم د تذکیر او تانیث مختلف کیږي. په اعدادو کې حکم د تانیث او د تذکیر څه کی ده؟ مختلف کیږي. د وجنې هغه ذکر کړی دی. بیا بل سوال دا واردېږي چې دا مضافن دا حال واقع شوی دی د معطوف او معطوف علیه نه. المثنى معطوف علیه وکلا ورباندې معطوف و، او قانون دا دی چې کله حال واقع شي وروسته د معطوف او د معطوف علیه نه، نو هغه قید وي د دواړو دپاره، هغه قید وي د دواړو دپاره. او دلته دا مضافن قید دی د کلا دپاره، نه د المثنى دپاره. جواب دا دی چې دا قاعده اکثریه ده، دا قاعده کلیه نه ده. خبره مانه پوښتنه، دا قاعده اکثریه ده کلیه نه ده. اخرانه یو سوال کوو، سوال دا دی چې مصنف رحمه الله لفظ د کلا ولې مقید که په قید د مضافن الی مزمرین باندې؟ دې قید ته څه ضرورت؟ خبره پوهېږي نه پوهېږي؟ جواب دا دی چې د کلا دوه حیثیتونه دي، د کلا دوه حیثیتونه. یو حیثیت یې د لفظ دی، بل حیثیت یې د معنا دی. د لفظ په لحاظ باندې کلا مفرد دی، لفظ د کلا مفرد دی. نو لفظ د کلا اعتبار د لفظ سره دا تقاضا کوي چې دله د اعراب بالحرکت ورکړی شي، ځکه چې مفرد اصل دی، اعراب بالحرکت هم اصل دی. او دې خو په اعتبار د حیثیت معنی تسنیه ده، چې ده تسنیه ده که نه ده، معنی په لحاظ باندې. نو معنی په لحاظ باندې دا معنی د لحاظ دا تقاضا کوي، حیثیت دا تقاضا کوي چې دله د اعراب بالحرف ورکړی شي، د اعراب بالحرف ورکړی شي. نو مصنف د دواړو حیثیتونو لحاظ ساتلی دی، څنګه که چرته د اضافت اسم ضمیر ته وشي، مزمر ته وشي، نو هلته به ول اعراب بالحرف ورکولی کیږي، ځکه اعراب بالحرکت فرع ده او مزمر هم فرع ده. او که چرته د کلا اضافت مظهر ته وشي سم ظاهر ته وشي ال دوله به اعراب الحرکت ورکول پکار دي زکه مفرد اصل له او اعراب الحرکت ما اصل له نو د دې وجنه د دواړو حیثیتونو لحاظ ساتل دي خبر ما تاسو پوښ کو په نو شو بس ته بس تاسو د جمع المذکر پر اورئ تاسو